I wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 4 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 września, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Premier potwierdza, rząd rezygnuje z wprowadzenia opłaty od rejestracji samochodów spalinowych. Nie będzie też podniesienia składki zdrowotnej, pieniędzy na służbę zdrowia trzeba szukać gdzie indziej. Rok 2026 rokiem Polskiego Radia, jeszcze dziś Sejm ma podjąć uchwałę w tej sprawie. Rząd rezygnuje z wprowadzenia opłaty od rejestracji samochodów spalinowych, który miał obowiązywać już od przyszłego roku. Premier Donald Tusk zapowiada, że to rozwiązanie będzie zastąpione innymi, proekologicznymi przepisami, które nie obciążą finansowo obywateli. Szef rządu wyjaśnił, że opłata od rejestracji samochodów spalinowych jako jeden z kamieni milowych KPO byłaby niesprawiedliwa społecznie. Tak naprawdę oznaczało to, że ci Polacy, których nie stać na nowe i drogie samochody, którzy kupują, rejestrują samochody używane, w tym tak zwane ropniaki, ale nie tylko, będą dopłacali do tego interesu. Niesprawiedliwość społeczna takiego rozwiązania aż biła po oczach. Tymczasem aktywiści ostatniego pokolenia, którzy chcą ograniczenia ruchu samochodowego, rozbijają przed Sejmem miasteczko namiotowe. Zamierzają pozostać tam tak długo, aż marszałek Sejmu skieruje ustawę o transporcie i klimacie do prac w komisji. Aktywiści domagają się m.in. przeniesienia środków z rozbudowy autostrad na kolej i autobusy oraz zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Premier Tusk zadeklarował, że nie będzie podniesienia o składki zdrowotnej. Szef rządu odniósł się do słów ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy, która wczoraj stwierdziła, że składka zdrowotna w obecnej wysokości nie wystarczy do pokrycia świadczeń. Deklaracja premiera cieszy posłankę PSL-u, Urszulę Nowogórską. Jak mówi, nie chodzi o to, żeby dziurę w NFZ-cie zasypywać kosztem obywateli czy przedsiębiorców. Trzeba uszczelnić system. Trzeba pewne rzeczy przemyśleć, racjonalnie zreorganizować i myślę, że wiele rzeczy da się. Też jak rozmawiamy nieraz już generalnie o służbie zdrowia, to wiemy, że wiele jest oczekiwań ze strony również obywateli, żeby skrócić kolejki do lekarzy, ale wiemy też, że te kolejki czasem są generowane przez samych pacjentów, którzy na przykład umawiają się na wizytę, a potem na wizyty nie przychodzą, blokując miejsce komuś innemu. W związku z czym wiele rzeczy można naprawić. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy uspokaja, że nie grozi nam zapaść służby zdrowia. Pamiętajmy, że ochrona zdrowia jest finansowana nie tylko ze składki zdrowotnej, którą płacimy i my byśmy w Lewicy chcieli, żebyśmy ją wszyscy płacili na równych zasadach, bo to jest bardzo ważne, ale ochronę zdrowia także finansujemy z budżetu państwa, także w pewnej części jest finansowana z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W mojej ocenie nie powinno tutaj być powodów do niepokoju. Jeśli brakuje tych środków, to dosypie je minister finansów. A ministra zdrowia mówiła, że jeśli składka nie zostanie podniesiona, a potrzebna będzie debata o tym, skąd wziąć pieniądze potrzebne na pokrycie świadczeń. Rok 2026 ma szansę stać się rokiem Polskiego Radia. Jeszcze dziś Sejm ma podjąć uchwałę w tej sprawie. Przez 100 lat Polskie Radio było świadkiem zdarzeń, medium reagującym na bieżące wydarzenia, informowało, bawiło, odegrało niezwykle istotną rolę w edukowaniu, wychowywaniu i kształtowaniu gustów wielu pokoleń, napisano w projekcie. To inicjatywa Polski 2050, mówi posłanka tej partii i wiceszefowa Komisji Kultury Aleksandra Leo. Każdy klub mógł zaproponować na rok 2026 patrona. My chcieliśmy, żeby to właśnie Polskie Radio, które będzie obchodziło swoje 100 lat, bo 18 kwietnia padły pierwsze słynne słowa Janiny Sztompkówny. Halo, halo, tu Polskie Radio, Warszawa. Stąd pomysł, żeby to właśnie Polskie Radio, rok 26 był pod patronatem Polskiego Radia. W projekcie uchwały wskazano na liczne kultowe audycje Polskiego Radia, Wesołą Lwowską Falę, Słuchowisko Matysiakowie czy Trójkowe 60 minut na godzinę, Minimax i Listę Przebojów programu trzeciego. Chemia w kuchni, magiczne akwarium i DNA widoczne gołym okiem. Takie atrakcje czekają na uczestników Nocy Naukowców w Poznaniu. Kilkadziesiąt atrakcji przygotował m.in. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Myślą przewodnią jest troska o środowisko, mówi dr Renata Popiołek. Czy pszczołom pocą się stopy? Będzie się można dowiedzieć. Będzie można dowiedzieć się o ekozabezpieczeniach dokumentów, których używamy na co dzień. Zagrać w karty Grabowskiego, poznać magię druku 3D, pospacerować sobie w gwiazdach i na przykład zostać staropolskim skrybą w staropolskim skryptorium. Dziś wieczorem uczelnie i instytuty naukowe w całej Europie otworzą się dla zwiedzających. Będzie można obejrzeć laboratoria i porozmawiać z badaczami, którzy na co dzień pracują za zamkniętymi drzwiami. Klimat.

zapraszam już za chwilę na spotkania z wieloma gośćmi, z twórcami filmowymi prezentującymi swoje filmy w tym roku w trzech konkursach, czyli wszystkie konkursowe filmy znajdą swoją reprezentację. I konkurs filmów krótkometrażowych, i ten perspektywy, no i ten najbardziej prestiżowy konkurs główny. Już za chwilę pierwsze spotkanie. Zapraszam do 13. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W studiu Trójki witam tymczasem reprezentację drugiego ważnego na festiwalu konkursu Perspektywy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Bo witam dwójkę reżyserów. Jest z nami Helena Gandżalian. Witamy. Cześć. To od razu wyjaśnimy nazwisko takie niepolskie, ale to z ormiańskie. Tego powodu, że no właśnie masz korzenie różne. Nie, korzenie mam dwa i to są... No, czyli różne. Mama. Polsko-ormiańskie, tak? Właśnie nawet nie polsko, po prostu do Polski się moi rodzice przeprowadzili. Aha. Tak, więc ja jestem... Naturalizowaną Polką. Tak. Rozumiem. Tak. Ale już przez 34 lata tutaj mieszkam. To więc... zapytałem o to, żeby pewnie też właśnie wyjaśnić etymologię twojego nazwiska, tak. Które na pewno w Polsce jest rzadsze. Drugie nazwisko brzmi swojsko, Bartosz Szpak, witam. Tak, moje jest bardzo, bardzo klarowne. Tak. Moje korzenie też są klarowne. No i tak się składa, że zrobiliście wspólnie film Glorious Summer. To jest wasz pełnometrażowy debiut reżyserski. To zacznijmy może od tego, żeby was troszeczkę lepiej przedstawić słuchaczom Trójki, jaka była ta wasza droga filmowa, właściwie drogi, bo one były różne. Jak to wyglądało u każdego z was? No, to ja mogę zacząć. Łączy nas to, że oboje jesteśmy aktorami z wykształcenia. Ja skończyłam krakowską szkołę teatralną, Bartek łódzką, filmówkę. No i na początku... Ale wydział aktorski? Tak, wydział aktorski. Tak. Więc oboje z wykształcenia jesteśmy aktorami. Przy czym ja studiowałam na takiej specjalizacji, która była też choreograficzna i taneczna, więc po skończeniu studiów trochę też szukałam jakiejś możliwości robienia swoich rzeczy, reżyserowania swoich rzeczy i zaczęłam robić swoje spektakle w teatrze i gdzieś tam jakby poczułam, że też bycie po drugiej stronie, a nie tylko na scenie mnie interesuje. A Bartek, ty z kolei zacząłeś w produkcjach audio. Tak. Oddaję ci głos. Dziękuję. Ja też właśnie zaraz po studiach też szukałem trochę swojej ścieżki, która by rozszerzała ten skillset i te pole zainteresowań poza tylko scenę, czy bycie po prostu po tej aktorskiej stronie kamery. No ale właśnie oddalałeś się chyba od aktorstwa coraz bardziej, tak? Tak. No, trzeba powiedzieć, że tak. Oddalałem się, chociaż trzymając cały czas jedną nogę, bo starałem się tak rozwijać produkcje audio, w których troszkę gdzieś tam sobie coś grywałem, jakieś mikre rzeczy, ale oprócz tego też pisałem muzykę. No i te nasze połączone... w pewnym momencie właśnie graliśmy, jestem ciekaw, gdzie był ten punkt zbieżny. Punkt styku był w momencie, kiedy zaczęliśmy pracować razem nad spektaklem. To było w Warszawie i to był spektakl Tylko to, co zrobić należało. On opowiadał o rodzinie Żabińskich i o tym, co oni zrobili w warszawskim zoo w trakcie wojny. I tam się spotkaliśmy, bardzo nam się dobrze ze sobą pracowało. No i po kilku latach doszliśmy do wniosku, że zgłosimy się na taki konkurs Papaya Young Directors. To był konkurs dla młodych reżyserów, dotyczący takich form bardziej reklamowych, krótkich. Zgłosiliśmy się tam z taką myślą, że pewnie nic z tego nie wyjdzie. Dostaliśmy główną nagrodę i to był tak naprawdę taki nasz największy strzał i start, bo po prostu już jakby to był taki efekt trochę kuli śniegowej. Zaczęliśmy robić coraz więcej rzeczy, takich krótkich form wideo, czy teledysków, czy właśnie reklam. Później zaczęliśmy dosyć szybko rozwijać swój pierwszy film, inny niż Glorious Summer. Dostaliśmy na niego development z Peaceful. To miał być nasz debiut. Ostatecznie Glorious był debiutem. No i tak to No ja to właśnie mamy Glorious Summer na festiwalu w Gdyni, a ja was goszczę w studiu Trójki. Film niezwykły właśnie z tych, które mogą zaskakiwać treścią, formą, właściwie wszystkim. Nie wiem, czy to będzie dla was komplement, czy też może nie, to sami się do tego stosunkujcie, ale w zasadzie no, w Polsce niespecjalnie mamy takie filmy. Oglądając Glorious Summer, ja miałem skojarzenie właściwie z twórczością jednego tylko reżysera, bo to chyba jest takie troszeczkę, no właśnie w takie rejony krok Yorgosa Lanthimosa. Czy to jest dla was miłe skojarzenie, czy nie? Ja nie mówię, że robicie film w jego stylu, tylko to mi przychodziło do głowy, oglądając wasz film. To jest bardzo miłe skojarzenie i rzeczywiście Lanthimos był jednym z naszych punktów odniesienia. A robi filmy szczególne. Filmy szczególne i jest jednym z reżyserów, których bardzo cenimy, zwłaszcza te jego wczesne filmy, które bardzo były, mam wrażenie... Kieł na przykład, tak? Tak, Kieł. Chociaż mam wrażenie, że w Polsce on się dużo częściej pojawia niż na przykład jak pokazywaliśmy film w Stanach. Że tak. Tam jakby... Że tam skojarzenia były inne. Tak, były zdecydowanie inne i to jest dla mnie bardzo ciekawe, że tamten Lanthimos się przewinął rzeczywiście w kilku recenzjach czy w kilku wypowiedziach. Aha, widzów. Ja nawet nie wiedziałem, nie czytałem tak, tych recenzji. Tak, ale dużo częściej porównywano nas na przykład do Sofii Coppoli, do jej wczesnych filmów, albo do... Virgin Suicides, tak, Szukaństwa Niewinności. Tak, albo do Pikniku pod Wiszącą Skałą, albo do Tarkowskiego. No to, a w każdym razie... No... Przepiękne skojarzenia. Na nic się nie obrażamy. Wszystkie te rzeczy są naprawdę bardzo fajne i bardzo dają dużą satysfakcję. Więc odbieramy te rzeczy raczej jako komplement. No to już powiedzmy nieco tyle, na ile możemy zdradzić słuchaczom Trójki, bo pewnie teraz słyszą nas przede wszystkim ci, którzy nie są z nami w Gdyni i nie mogą waszego filmu w tym momencie zobaczyć. Właściwie jedyne, co jest takim punktem no, realistycznym w tym filmie, całkiem dosłownym, no to jest ten renesansowy pałac, gdzie to było kręcone. Ten pałac znajduje się pod Kłodzkiem, na Dolnym Śląsku. To jest miejscowość Gorzanów. No i on rzeczywiście jest wyjątkowy, bo jest tam bardzo dobrze zachowana ta renesansowa architektura, te wszystkie wnętrza. On jest też w bardzo ciekawym stanie, bo on nie jest ani zrujnowany, ale nie jest też wyremontowany, nie jest jak sala weselna, prawda? I mieliśmy tak w ogóle... Jest coś surowego. To bardzo wam pasowało do filmu. Tak. Bo to też pasowało właśnie do naszej koncepcji estetycznej i to było ciekawe, że w ogóle szukaliśmy, bo tam jest jakby na Dolnym Śląsku jest masa pałacy. Mhm. Również w takim stanie, tylko że problem mieliśmy taki czysto architektoniczny, że te inne backupy, które znajdowaliśmy, no to miały jednak taki charakter XIX-wieczny, ciężki, że to bardziej pasowało, nie wiem, do czegoś bardziej... Do barokowego klimatu. Czegoś, co nam raczej nie przyświecało, to znaczy nam przyświecało takie, żeby stworzyć takie poczucie, że jesteśmy w jakiejś włoskiej willi na wakacjach. No i myślę, że to się udało, ale najważniejsze to jest oczywiście, tak jak mówiłem, ten pierwszy punkt odniesienia, taki realny. Nie mówię, że pozostałe rzeczy są nierealne. Są trzy konkretne kobiety, przede wszystkim te trzy główne bohaterki, no ale to, co się z nimi dzieje, to, co one same tworzą, ten mikroświat, no to już jest jednak coś wyjątkowego. Skąd taki pomysł? Skąd ta koncepcja filmu? Koncepcja jakby wzięła się z tego, że pracowaliśmy kilka lat temu też nad spektaklem, w którym takim naszym głównym założeniem było badanie tego, jak można manipulować poprzez język i tego, jakim narzędziem w ogóle jest język. I tam właśnie wpadliśmy na ten trop tego zamknięcia, które jest jakby karmione tym, co te bohaterki dostają i tym, w jaki sposób się właśnie manipuluje ich wiedzą. Możemy chyba zdradzić, że one są jednak w pewnej przestrzeni zamknięte. Tak. Mhm. Jest to rodzaj po prostu złotej klatki takiego państwa nadopiekuńczego, powiedziałabym. I gdzieś szukając bazy dla tego filmu, skupiliśmy się też na tym, na takich narzędziach mindfulnessowo właśnie terapeutycznych, powiedzmy, nie chcąc ich jakby broń Boże krytykować, tylko też szukając takiego przesunięcia, że nawet właśnie te najlepsze narzędzia użyte w niewłaściwy sposób, czy też w taki przesadny sposób, który zaczyna ciebie w jakiś sposób kontrolować czy zamykać twoje postrzeganie świata, może się stać opresją. Więc gdzieś od tego się odbijaliśmy. I idąc dalej, jakby szukaliśmy tego, jak te dziewczyny mogą według swojego jakby mindsetu, według tego, tej swojej bardzo ograniczonej i naiwnej wiedzy, próbować stamtąd wyjść. Bartoszu, dlaczego w tym świecie w ogóle nie ma miejsca dla mężczyzn? To jest ciekawe pytanie. Padło to też pytanie ostatnio, jak byliśmy, jak pokazywaliśmy film na festiwalu w Berlinie. To jest trochę, to nie jest do końca intencjonalne, w sensie to nie było nasze założenie, że nie pod żadnym pozorem tego nie pokazujemy, tylko po prostu jest to też wynikowa procesu, bo w momencie, kiedy zaczynaliśmy pracę nad spektaklem, to te trzy dziewczyny, które są głównymi bohaterkami, w sensie te trzy aktorki, były również w tamtym spektaklu. Aha, czyli to jest takie proste przeniesienie proste do filmu, tak? Tak, proste przeniesienie tych wyborów obsadowych, a tamten spektakl też, bo on był w innym kontekście trochę osadzony, bo on był tworzony w ramach festiwalu szekspirowskiego i był oparty, luźno oparty na Ryszardzie III Szekspira. I tam eksplorowaliśmy też temat jakby kobiecych bohaterek z tej sztuki. Dawaliśmy im głos i trochę próbowaliśmy szukać jakby przetworzeń wokół tych bohaterek. I trochę to, że nie ma mężczyzn, jest też jakiegoś rodzaju konsekwencją tamtych wyborów, a trochę konsekwencją tego, że też umieszczenie mężczyzn w tego rodzaju świecie, bo nasze założenia i nasze backstory... Trochę pewnie by zburzyła ten świat. Trochę by go zburzyło, ale też by... przy tak prostym filmie mam wrażenie, że uruchomiłoby bardzo wiele innych tematów. Innych skojarzeń, tak. Które niekoniecznie chcieliśmy eksplorować, bo też nasz film, no wiadomo, jest dosyć ograniczony w sensie swojej skali i jest dosyć prosty. I wszystko, no tak, ma tę zamkniętą formę. Pewną, tak. I podobnie jak zamknięte są w małej przestrzeni. Tak. No zastanawialiśmy się nad tym, jakby wyglądała właśnie ta odbitka, gdyby to byli mężczyźni, nie? Jakby, ale ja nie przypadkiem... Tam w sąsiedztwie może jest drugi pałac tak. Znaczony dla nich. Mogłoby tak być. Nie przypadkiem Bartosza zapytałem o to, dlatego że mówiliście o tych swoich aktorskich początkach. Mhm. On nie miał szansy zagrać w filmie. Helena, ty dałaś sobie tę szansę, bo jesteś i współreżyserką, i odtwórczynią jednej z głównych ról, więc jak to łączyłaś? Ale ja za to, tylko nadmienię, że ja za to miałem szansę napisać muzykę, więc nie jestem... No i razem napisaliście razem napisaliście scenariusz, więc to jest absolutnie autorski film. Stratny nie jest. Ale jak łączyłaś aktorstwo z reżyserią? Tak, no tutaj miałam moment dużej wątpliwości. On się pojawił w momencie, kiedy robiliśmy casting na postać nowej i zobaczyłam masę... Weronika Humay. Tak, Weronika Humay ostatecznie w tej roli wystąpiła, wspaniała. Którą niedawno widzieliśmy w filmie Sami swój początek chociaż. Tak, czy też tutaj na festiwalu w filmie Klarnet jest Vera. W każdym razie wtedy zobaczyłam mnóstwo wspaniałych aktorek i bardzo zwątpiłam w to, czy ja jestem najlepszym wyborem. Ale ostatecznie doszliśmy do tego, że gdzieś ta energia, którą wykształciłyśmy między sobą w tej trójce, która wynikała właśnie z tej pracy nad spektaklem, z tych prób, które już wcześniej miałyśmy i z tego, że te postaci jednak były w pewnym sensie wywiedzione z tej naszej dynamiki, z tej chemii między nami, że to by było po prostu bardzo... byłaby to bardzo duża strata, jakby nie skorzystać z tego potencjału, który się tam urodził. To oczywiście miało swoje wyzwania na planie, bo rzeczywiście musiałam korzystać ze wsparcia naszego wspaniałego skripta, który podchodził do mnie co dubel z telefonem, bo też kręciliśmy na taśmie, więc mieliśmy podgląd taki bardzo słaby i po prostu nasz skript podbiegał do mnie, nagrywając po prostu materiał, tak żebym ja mogła to sprawdzić, czy dany dubel jest w porządku. No i tak, ale już jakby w toku pracy udało nam się to pogodzić i... Glorious Summer to jest absolutnie intrygujący film, moglibyśmy o nim długo rozmawiać, ale zostawmy sobie to jeszcze na inną okazję. Powiedziałbym tylko, że w finale filmu właściwie myślę, że możemy uznać to wszystko, co widzieliśmy wcześniej, jako jakąś wielką metaforę. Czy taki był też zamysł autorski? Myślę, że można tak powiedzieć, że środki, które dobieraliśmy, chcieliśmy, żeby nie osadzały tego filmu w takim standardowym science fiction. Aha. Bo jednak dużo motywów, których używamy, jest jakimś rodzajem metafory. Więc myślę, że tak, że nasza intencja za nieużyciem albo niepokazaniem pewnych rzeczy kierowała nas właśnie w tę stronę. No to jeszcze ważne pytanie, kiedy publiczność w całej Polsce będzie miała szansę zobaczyć Glorious Summer, czy są już jakieś plany dystrybucyjne, premiera? Tak, mamy dystrybutora, to jest Galapagos Film i Glorious Summer wejdzie do kin z początkiem przyszłego roku, także zapraszamy. Czyli styczeń pewnie, tak? Tak, no gdzieś te okolice. No to już teraz zapraszamy słuchaczy Trójki, warto wypatrywać tego filmu, no bo to, co powiedzieliśmy wcześniej, pod wieloma względami jest to propozycja inna, ciekawa, zaskakująca i no i zobaczymy, jak zareagują na tę waszą propozycję jurorzy. Konkurs Perspektywy, Glorious Summer i dwójka autorów, Helena Ganjalian, udało się raz jeszcze, oraz Bartosz Szpak. Dziękuję wam bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. I szybciutko z konkursu Perspektywy przechodzimy do konkursu filmów krótkometrażowych. Witam aż trójkę reżyserów w Trójce. Jest z nami Agata Kapuścińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Jakub Pycak. Witamy. Dzień dobry. I Piotr Krzysztof Kamiński. No właśnie, w tym gronie spotykamy się, jesteście tą reprezentacją konkursu filmów krótkometrażowych, w dodatku reprezentacją z jednej tylko szkoły, prawda? Tak. No to już powiedzmy dokładnie. Warszawska Szkoła Filmowa to jest. Zgadza się. A nasze filmy to... Mój to Bazarowe-Love, Piotra to... Szumy i Fonie. Aha, czyli to trzeba tytuł czytać Bazarowe-Love, tak? Tak, tak. Tak. Aha. Bardziej przaśnie. Rozumiem. Bazarowe-Love... Szumy i Fonie. Szumy i Fonie. Niby Landex. No to już wszystko wiemy. Jak się czujecie w tym konkursie w tym roku? Fantastycznie, no. Super jest też konkurencja, to znaczy idąc na różne bloki widzimy, że twórcy mają dużo do powiedzenia i tak różnie, że jest cała paleta różnych filmów i myślę, że jest to takie pocieszające, że kino polskie idzie w dobrym kierunku. I też nie tylko różnorodność tematów, ale też różnorodność formy i w ogóle konstrukcji scenariuszowej, że one się tak bardzo różnią między sobą. Jasne. Tak, jest bardzo wysoki poziom w ogóle w konkursie naszym, ale... Tak mi się wydaje, bo wiecie przecież, że jak ostra była selekcja, jak wiele było zgłoszonych filmów, więc tak. W zasadzie to, żeście w ogóle się znaleźli w tym konkursie, to już jest... Nobilitacja. Jakaś tak. Nobilitacja, no właśnie. Tak, bardzo, bardzo ciekawie jest zobaczyć, bo widzimy właśnie z różnych szkół też filmowych, jakby każda szkoła też ma swoje patrzenie na właśnie na robienie filmu, na napisanie scenariuszy i bardzo ciekawie jest po prostu zderzyć się z tym innym sposobem myślenia. Z jakimiś agendami różnych szkół. Tak, tak, tak. No to to jest ten moment, żebyście przedstawili się nieco lepiej słuchaczom Trójki, no bo jesteście młodymi twórcami, to są wasze pierwsze filmy i no bardzo esencjonalnie oczywiście w największym skrócie powiedzieli, co was w tym kinie interesowało, dlaczego taki właśnie film na taki temat z takimi bohaterami chcieliście zrobić, Agata? Bo to jest wizja, z jednej strony niby realistyczny tak. Film, a jednocześnie gdzieś zabiera nas formę, w rejony takie, powiedziałbym, odrealnione. No ja bardzo lubię takie filmy i też na warsztat zazwyczaj w szkole bierze się filmy takie bardzo ciężkie, dramaty, żeby nauczyć się tej konstrukcji, jakoś pracować z filmem. No i bardzo mi po jakimś czasie zaczęło brakować tego, w czym najbardziej zakochałam się w kinie, kiedy byłam jeszcze mała i na przykład odkryłam Tima Burtona, bo on mnie chyba najbardziej wciągnął w filmy. Czyli to tworzenie różnych kolorowych światów, które działają na takich swoich własnych zasadach. I głównie to mnie zainspirowało, że chciałam stworzyć coś, co z jednej strony wygląda jak prawdziwy świat, ale też no jednak coś jest tam nie tak i widz z każdą kolejną sceną odkrywa, czemu tak jest i w jaki sposób to działa. Bardzo niezwykła opowieść, no, głównie o ojcu i synu. Kolejny film, kto teraz? Proszę. Będę uskoczył z zegara. Dobrze. Czyli Piotr Krzysztof Kamiński. Tak, Szumy i Fonie są o głuchych w Polsce lat 90. Jest to historia o chłopcu Kodzie, słyszącym chłopcu głuchych rodziców, który wrzucony jest w pewien sposób w rolę tłumacza, głównie przez braki systemowe. To znaczy, no właśnie, że... bo ty właściwie poruszasz ważny temat społeczny. Tak, to znaczy też nie chciałem, żeby to był film misyjny i że tutaj wychodzę na panelach jako po prostu z ambony i coś. Tylko faktycznie wyszedł nam film obyczajowy, zaangażowany społecznie, ale też szukaliśmy tego serducha, żeby on jednak był, ten film rezonował z widownią na tej płaszczyźnie personalnej i myślę, że znaleźliśmy, rozkodowaliśmy sobie ten film wszyscy i z dumą prezentujemy go tutaj na festiwalu. No ważna jest chyba też dedykacja, która pojawia się tak, na końcu. Tak, mojej ukochanej mamie. No właśnie, czy coś chcesz rozwinąć ten wątek, czy zostawiamy to widzom? Myślę, że po prostu w momencie, kiedy realizowałem ten film, moja mama była takim bardzo jasnym punktem i bez której nie na pewno nie byłoby mnie tutaj na festiwalu, na pewno nie z tym filmem i po prostu ta historia o głuchych jest też historią o miłości chłopca do mamy i mamy do chłopca. No i tak się składa, że Agata, właściwie razem z Piotrem współpracowałaś również przy... Nie, przepraszam, współpracowałaś przy filmie, tak. o którym właśnie powiemy, o którym nam Jakub Pycak opowie, czyli Bazarowe Love. Pracowaliście razem, bo ty byłaś... Ja byłam drugim reżyserem. Drugim reżyserem, no tak. Skąd taka tutaj współzależność? Tak w szkole u was bywa, że tak. My po prostu pracujemy u siebie nawzajem. Mhm. Swoją drogą, jesteśmy na jednym roku. Jesteśmy na jednym roku, tak. Tak, z jednego rocznika. Bazarowe Love to jest komedia romantyczna, która opowiada o samotnej matce, która po rozwodzie przeprowadza się do Sochaczewa i poznaje na bazarze sprzedawcę gadżetów erotycznych. Gdzieś podpatrzyłeś w realu? Tak, to jest historię? No, wszystko się wzięło od obrazu właśnie z giełdy w Słomczynie, na którą czasami zdarza mi się pojechać. I tam zobaczyłem takiego... Gadżety erotyczne? Tak, no... Dziękuję za szczerość. Wracamy do filmu. Tak. I zakochuje się w tym sprzedawcy, ale na ich drodze ich miłości staje jej syn, który jest mistrzem ping-ponga, ale tęskni za ojcem bardzo i to gdzieś prowadzi do rywalizacji obu panów między sobą, no głównie podczas meczu ping-ponga między panem od gadżetów i chłopakiem. Słuchajcie, nie będę ukrywał, bardzo mi się wasze filmy podobały. Wszystkie trzy są różne, ale rzeczywiście każdy na swój sposób, na to, co w kinie chyba najważniejsze, no działa jakoś na emocje. Fajnie zagrane te filmy, jeśli chodzi tutaj, to mam na myśli te role aktorskie, ale jest pomysł i no chyba to jest dowód na to, że warszawska szkoła filmowa, tak jak to już wiemy od kilku lat, ma się naprawdę dobrze, jeśli chodzi o studentów i absolwentów, tak? Dziękujemy, bardzo miło. No, tak, no my, o nas bardzo dużo filmów jeździ i po Polsce, i po świecie, po festiwalach. Wy chyba byliście za granicą nawet ze swoimi filmami. No my też. Też mamy bardzo dobrze ogarniętą wysyłkę festiwalową, więc tutaj też to jest. Czyli bardzo... Czyli wypływacie na szersze już wody. Tak, tak? Już za granicą byliśmy we Włoszech na przykład z naszym filmem i jeszcze wybieramy się na kilka innych, ale na razie nie mogę powiedzieć gdzie. Aha. Ja bym dodał może też to, że w tym momencie, jak na panelach zaczyna się film z naszej szkoły, pokazuje się Warszawska Szkoła Filmowa jako logotyp, to już widać... To jest niebywały entuzjazm. Tak, widać w widowni, że spodziewa się pewnej jakości. A powiedzcie, co przed wami, jakie plany, jakie dalsze produkcje. Dalsze produkcje, mhm. Czy są już takie, może coś ruszyło? U mnie rusza powoli, no bo Niby Landex był moim drugorocznym filmem, jeszcze czeka mnie film dyplomowy, więc tutaj prężnie działamy na razie scenariuszowo i myślę, że jakoś na wiosnę, lato będziemy wchodzić w zdjęcia. Ach, wy? Ja myślę o tym, żeby, już prowadzimy rozmowy z wydawnictwem, żeby adaptować do pełnego metrażu reportaż Głusza, ale także pracujemy jeszcze nad jednym filmem pełnometrażowym i zobaczymy, jak to wyjdzie. Coś zupełnie innego, bo realizm magiczny, zakorzeniony w polskiej historii. Ja, no, Bazarowe Love również było moim dyplomem, filmem dyplomowym. Właściwie film z drugiego roku, który był filmem dyplomowym, a teraz też pracuję nad scenariuszem filmu pełnometrażowego. Więc jakieś takie nowe wyzwanie, no jest coś, zupełnie coś innego też takie pisanie takiego filmu, więc no na razie to są prace wstępne, ale zobaczymy, co z tego. No to wyjdzie. Słuchajcie, trzymam za was kciuki, życzę wam szczęścia. Właściwie wy jesteście jednymi z pierwszych, którzy dzisiaj poznają werdykt jurorów, bo to właśnie. Bo też dzisiaj w piątek wieczorem młoda gala i wtedy poznamy laureatów konkursu filmów krótkometrażowych. Zobaczcie, kto stoi tam za wami. To jest Piotr Domalewski, laureat złoty jak lwów w przeszłości. A za mną stoi Filip. Nie, Piotrze, my Ciebie już tutaj zapraszamy do naszego stolika. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Trójka reżyserów z Warszawskiej Szkoły Filmowej, Agata Kapuścińska, Jakub Pycak i Piotr Krzysztof Kamiński. Dziękuję Wam bardzo. A oto z nami siada tu do stołu kolejny gość. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Już oficjalnie witam. Piotr Domalewski z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. W studiu Trójki oczywiście przypominam, w teatrze muzycznym pozostajemy dzisiaj na pewno do 13:00, stąd w całości audycja, bo oczywiście to 50. jubileuszowy festiwal polskich filmów fabularnych. No i Piotrze, ogromne gratulacje, bo no wiesz o tym przecież, że właściwie od 2 dni jesteś tutaj liderem konkursu głównego, jeśli chodzi o entuzjazm widzów. Tam przed nami tablica Radia Gdańsk, Złoty Klakier, to jest nagroda właśnie tej stacji. Są mierzone owacje po projekcji. No i wiesz o tym, że twój film Ministranci, jak na razie, to się jeszcze wprawdzie może zmienić, ale myślę, że niewielkie już chyba na to szanse. Najdłużej oklaskiwany, ponad 9 minut. Jak to odbierasz? Wiesz co, no jest mi bardzo miło. No, jakbym tego nie powiedział, to bym chyba skłamał, ale no nie spodziewałem się tego kompletnie, szczerze mówiąc, bo film jest bardzo osobisty. On jest nie tyle osobisty, że to jest moja historia, ile to jest trochę... Zaskakujące o tyle, że to nie jest komedia, to nie jest jakiś film gatunkowy, prawda, na jakiś stricte komercyjny, prawda? Nie. To jest jednak, to są poważniejsze tematy. Tak, znacznie. Ale widać, że to się widzom bardzo podoba. Nie wiem, wiesz co, to jest ciekawe, bo ja też nie zastanawiałem się, czy to się widzom spodoba, czy nie, w sensie jako film, jako całość. Nie kalkulowałeś. Nie, ja robiłem film taki, jak ja sam lubię, tak? Moim ulubionym filmem jest Manchester by the Sea i Debiutanci. Aha. To są filmy, które dokładnie jakby realizują taki rodzaj podejścia do kina, w którym mam duży dramat, ale z drugiej strony on jest opowiedziany bardzo, bardzo lekko, bardzo tak z dużym poczuciem humoru i jakimś, mam nadzieję, wdziękiem, więc też takie lubię filmy oglądać, takie lubię robić. No i tutaj właśnie muszę na chwilę, zanim jeszcze oczywiście porozmawiamy o ministrantach, wrócić do tej miłej dla ciebie gdyńskiej przeszłości. No bo skoro mamy jubileusz, ten 50. festiwal, no to należy przypomnieć, że ty tutaj bardzo podbiłeś stawkę już na samym początku, bo to twój debiut pełnometrażowy reżyserski Cicha Noc w 2017 roku zdobył tę najważniejszą nagrodę, czyli Złote Lwy. No to wtedy dla młodego aktora, właściwie bardziej wcześniej i w tym momencie także reżysera, to był trochę szok? Jak to dla mnie to był totalnie szok. W sensie tak właśnie, to jest ciekawe, bo to nie jesteś pierwszą osobą, która mnie pyta, jak ja to wspominam. Ja mogę ci powiedzieć, ja tego nie wspominam. Ja byłem jakby mnie tak wyrwało w ogóle, wiesz, wyłączyło z rzeczywistości, się, tak? że ja jakby prawie siebie nie pamiętam wtedy. Jedyne, co pamiętam, to, że spałem u mojej siostry na kanapie, bo tak bardzo nie chciałem być tutaj w hotelu i tak bardzo dać się, wiesz, ja jestem człowiekiem wychowanym w bardzo takim jakby konserwatywnym środowisku, które jest mało pozbawione złudzeń. Ja wiem, że Gdyni łatwo się dać uwieść zachwytom, ale łatwo dać się też zniszczyć krytyce. Ona często przyjmuje taką formę naprawdę bardzo, bardzo... Agresywną? Nie chcę powiedzieć agresywną, ale ona jest na pewno skumulowana, no bo jednak wszyscy tu są. No tak, bo tu mamy wszystko w pigułce, jednak oglądamy w ciągu kilku dni naprawdę dużo filmów. Zgadza się. Co też się odbija, niestety, jak wiesz zapewne, no też się odbija na odbiorze, no bo jak się za dużo dziennie ogląda, to nie jest to dobre dla filmu. Nie, to jest absolutnie rzeczywiście taki rodzaj trochę fabryki oglądania. Tak. No sam wiem najlepiej, że te same filmy, które niekoniecznie mi się podobały tutaj, oglądam kilka miesięcy później przy okazji premiery i to jest często naprawdę szok. Ja widzę zupełnie coś innego. Tak, to no, wiesz, no może czasami ktoś jeszcze przemontuje film, to też jest jakby... To też się czasem zdarza. Ale rzadko. Ale pewnie rzadko. Tak, więc ja pamiętam tylko to. Pamiętam, że na murku w dzień pokazu filmu widziałem gołębia, który stał obok butelki po piwie Łomża. Ojej, to będzie jakieś mistyczne w sobie, nie? Nie, ja jestem z Łomży. Ja gołąb stał z browarem i to mnie zaciekawiło. Przepraszam, nie wiem dlaczego. No, ale serio, bardzo interesująca dygresja. Nawet chyba kiedyś, jak miałem zdjęcie, jak miałem Facebooka jeszcze, to miałem to zdjęcie na... A już nie masz? Nie, mam zablokowany, jak to się mówi, zdezaktywowany. A ja nigdy nie miałem, widzisz. A widzisz. Przebijam cię. No wiesz co, to jest tak, jakbyś nigdy nie palił. Rzucanie Facebooka jest podobnie paliłem. Trudne. Ja też kiedyś paliłem i rzuciłem. I myślę, że jest to podobnie trudne. Może Facebooka trudniej. No ale jak się nigdy nie miało, czyli to tak jakby się nigdy nie paliło, no to już nie jest takie trudne. Wracamy do twojej historii festiwalowej jeszcze na chwilkę, bo dla porządku, no muszę przypomnieć, 2021 rok też pokazywałeś tutaj nagradzanego w Gdyni Hiacynta, kolejny twój film, który też się bardzo podobał publiczności. No i oto dochodzimy do Ministrantów. Naprawdę film właśnie niezwykły, bo to jest opowieść przede wszystkim o młodych chłopakach. Moim zdaniem naprawdę, no szczególnie główny bohater, to są dobrze zagrane role przez dzieciaków w zasadzie. No. Jak ich znalazłeś, jak ich szukałeś? No wiesz, ja za każdym razem pytany o to, no muszę oddać jednak hołd Nadii Lebik, która tych ludzi znalazła. Od castingu. Mhm. Wiesz, Nadia Lebik jest reżyserką castingu, my pracujemy razem od wielu lat i mam nadzieję, że ta współpraca, no przy kolejnym filmie, który aktualnie kręcę, też współpracujemy i myślę, że to jakby będziemy kontynuować, bo... Ale to były długie poszukiwania, tak, trudne, to były tak? długie poszukiwania. Ja zawsze robię bardzo długi i trudny casting. Trudny taki w sensie dla nas, jako twórców, nie dla aktorów. Ponieważ ja uważam, że jakby casting to jest 50% tego, co potem mamy na ekranie. Właśnie kształtu filmu, nie tyle, co na ekranie. No bo wiadomo, że aktorzy to jest 100% tego, co mamy na ekranie. Ale... Ale dlatego ten casting jest długi i my musimy mieć pewność, my musimy sprawdzić wszystkie narzędzia. Wiesz, ja też w pewnym sensie zawsze z producentami i z całą ekipą zawieram pewną umowę, że ja wiem, co chcę zrobić i że wiem, jak to przeprowadzić. Dlatego to jest szalenie ważne, żebym ja wybrał i znalazł tych ludzi, którzy po prostu pomogą nam to zrobić. Więc to był długi casting i taki no wieloetapowy. No, ale naprawdę to, co widzimy na ekranie, jest bardzo efektowne. Zresztą są tam nawet fragmenty takie już absolutnie efektowne. Mam na myśli ten rapik, który się pojawia, bo chłopcy też śpiewają. Myślę, że spoko. To oni śpiewają, prawda? No, tak? Jak to oni śpiewają? To przecież to Mikołaj napisał. I beat, i tekst. No, ale rzeczywiście od twórcy głównych ról. Tak, Mikołaj, który wykonuje to. No wiesz, w filmie to już nie może być, nie, prawda? Nie, to właśnie no, dlatego jakby ja znalazłem Mikołaja tak, bo my szukaliśmy też, trochę jest odpowiedź na twoje pytanie o castingu, my szukaliśmy młodzieży, która ma doświadczenie szkoły muzycznej albo wyczynowego uprawiania sportu. Ale nie dlatego, że lubimy, jak ktoś robi salto albo gra na klawesynie, tylko dlatego, że... tacy ludzie mają doświadczenie systematycznej pracy, a film, praca na planie, to nie jest nic romantycznego, to jest po prostu przede wszystkim systematyczna, ciężka praca. I chłopaki mieli to doświadczenie i Mikołaj jest osobą, która no myśmy go wybrali do tego, bo on nagrywa swoje kawałki, jest raperem, no. Powiedz nieco, wprowadź nas nieco w temat filmu. Tutaj oczywiście nie chcę za dużo zdradzać na pewno, znaczy ty też na pewno nie chcesz, ale to jest też niezwykły film o tym, jak bardzo młodzi ludzie próbują wpływać na rzeczywistość. Tak. Próbują ją zmieniać. Tak. Tylko rzeczywistość, niestandardowy. Tylko rzeczywistość nie chce się dać zmienić. Albo inaczej, my dorośli sobie taką rzeczywistość wymyśliliśmy i my nie chcemy jej oddać i zmienić. I dlatego nasi bohaterowie nie mają łatwo, mówiąc wprost. Co było najtrudniejsze w tym filmie? Bo jednak trzeba powiedzieć, że tutaj no, musiałeś połączyć różne światy, albo nawet zderzyć młodych chłopców, naturszczyków, z aktorami zawodowymi, którzy również zagrali w twoim filmie. Jak się te światy ze sobą spotykały? Jak to wspominasz? Tak naprawdę to obsadę aktorów dorosłych ja konstruowałem trochę wokół obsady dziecięcej. To znaczy, to nie tylko musieli być wrażliwi i wiarygodni od twórcy jakby w tych rolach, które grają, ale przede wszystkim to musieli być też ludzie, którzy mają otwartość na pracę z młodzieżowymi, nieprofesjonalnymi aktorami, bo jak wiesz, to jest niełatwe. A zarówno Tomek Szuchart, który traktował aktorów bardzo profesjonalnie, jak i Artur Paczesny, który jakby całkowicie się z tymi chłopakami zżył, i Kamila, która no oni z Tobiaszem naprawdę jakby stworzyli taką, mam wrażenie, więź na tym ekranie. To są też osoby, które są jakby nie tylko jakby wrażliwymi artystami, ale też to są ludzie otwarci na taki rodzaj pracy. Sławek Orzechowski oczywiście na początku powiedział, no to może być, zapytał mnie, ale jak ty chcesz, są jakby 90% czasu ekranowego na filmie, to są 12-latkowie, jak ty chcesz to zrobić? A ja mówię, no nie wiem, po prostu będziemy próbować. No i na początku Sławek też miał, jako najbardziej doświadczony z nas wszystkich jednak w branży filmowej twórca, obawy, jak to się uda, ale on natychmiast stał się jednym z tych ministrantów z tej paczki, nie? Powiedz, kiedy planowana jest oficjalna premiera filmu, kiedy publiczność w całej Polsce będzie mogła już ministrantów zobaczyć? Oficjalna premiera jest planowana na 21 listopada i wtedy się odbędzie. Czyli w listopadzie, czyli właściwie już niedługo. Tak, zapraszam Państwa. No i jeszcze na koniec rozmowy muszę wspomnieć, że Ty miałeś nie tylko obowiązki festiwalowe w tym roku, ale również jak najbardziej zawodowe, bo tak się składa, że tutaj się festiwal połączył z realizacją Twojego kolejnego filmu, tak? Tak, jakoś tak się złożyło, że to był ostatni moment, kiedy mogliśmy nakręcić zdjęcia w stoczni. Aha. Bo nie wiem, czy wiesz, ale brama będzie restaurowana i no wiesz, dzieje się o jakieś prace konserwatorskie i tak dalej, a my potrzebowaliśmy jej, że tak powiem, w takim surowym stanie. No to chyba trzeba wyjaśnić, o kim teraz kręcisz film. Film jest o małżeństwie Kuroniów i ich walce o naszą wspólną niepodległość. I dlatego brama w stoczni jest ważna. Brama w stoczni jest i Gdańsk jest myślę kluczowa jakby w opowiedzeniu tej całej historii, dlatego tu jesteśmy. Mhm. No to czekamy na twój kolejny film. Tytuł już jest jakiś chociaż roboczy? Nasza rewolucja. Historia Jacka, Grażyny i Jacka Kuroniów. Aha. No to czekamy, to pewnie przyszły rok, tak, premiera. Myślę, że w podobnym okresie. A tymczasem czekamy na premierę filmu Ministranci w listopadzie. No i na rozstrzygnięcia jurorów. Z kolei werdykt jurorów konkursu głównego poznamy jutro. Ja jadę na plan filmowy, bo o 18 zaczynam zdjęcia. Także ja mam trochę łatwiej. Tak? Nie, dziś. A dziś. I mam zdjęcia w nocy do 6 rano jutro. Czyli także nie ja mam trochę łatwiej. Jutro na zakończeniu festiwalu? Będę pewnie odsypiał jak zombie ten tydzień zdjęciowy, który był naprawdę, naprawdę wyzwaniem. Jeśli chodzi o pogodę, warunki, czas i ilość rzeczy, które mieliśmy nakręcić. Także ja jestem w mieście, ale robię film. Rozumiem. No to w takim razie udanych zdjęć. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Piotr Domalewski, reżyser filmu Ministranci, był z nami w studiu Trójki w Teatrze Muzycznym. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I ja już witam kolejnego, właściwie ostatniego już dzisiaj w tej audycji gościa, Tomasz Naumiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Właśnie zakończyła się konferencja filmu Agnieszki Holland, tak? Franz Kafka. Tak, dokładnie tak. Do tego filmu robiłeś zdjęcia, jak konferencja, jak przyjęcie? Konferencja bardzo interesująca w takim gdyńskim stylu. Mamy tutaj duży przegląd różnego odbioru tego filmu, ponieważ podróżujemy z filmem. Zaczęliśmy w Toronto. Właśnie byłeś w Toronto i w San Sebastian? Nie, w Toronto ja osobiście nie byłem, ponieważ kończyłem inny film w Brazylii. Ale była Sandra Korzeniak, która mi tutaj już zdążyła troszeczkę o Toronto. O, to fantastycznie. No bo to właśnie jedyna polska aktorka, która w tym filmie zagrała we Francuzkawce. I opowiadała troszeczkę o Toronto. Natomiast byłeś dopiero co właśnie z Agnieszką Holland, wróciliście razem z San Sebastian i tam świetne przyjęcie, tak? San Sebastian Film Festival jest cudownym wydarzeniem. Wielka kultura, jak to jest zorganizowane, przysporzyło nam wiele radości i nawet najstarsi aktorzy niemieccy byli zafascynowani tym wydarzeniem. Dostaliśmy fantastyczny odbiór tam. Później w środę była premiera w Pradze, której się bardzo obawialiśmy, ponieważ to oni musieli zobaczyć, jak my zobaczyliśmy Pragę i tego ich bohatera, którego sobie przyswoili. Natomiast... Fantastycznie, fantastycznie. No tak, tak się spodziewałem. Także wszystkie obawy zostały ugaszone. Pamiętamy, gdzie studiowała Agnieszka Holland, w związku z tym nie mamy wątpliwości, że ona Czechy doskonale czuje i rozumie, więc... Tak, co zabawne, na czeskiej premierze było najwięcej śmiechu, czyli Czesi nadal pozostają w najlepszym poczuciu humoru. Franz Kafka teraz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Twoje przepiękne zdjęcia. No i tutaj właśnie chciałem z Tobą o tym filmie rozmawiać, bo przez ta warstwa wizualna w tym filmie, a pierwszy raz w twórczości wspomnianej reżyserki właściwie ona łączy realizm z pewną fantazją, czy nawet dokumentem, prawda, no tutaj czy odniesieniem i do współczesności. Bardzo ta forma jest szczególna, no ale to też wymagało szczególnych zdjęć. Jak do tego podchodziłeś? No, przede wszystkim bardzo wiele jest w prozie Franza Kafki. Tam szukałeś inspiracji. Tak? I to było punktem wyjścia. Mhm. Zawsze dla mnie drugą rzeczą jest wsłuchanie się w słowa reżysera, reżyserki. To było kolejnym krokiem. A następnie, co ja sobie postawiłem za wyzwanie, to jest to, żeby przedstawić Franza, opowiedzieć ten film w taki sposób, żeby młoda widownia, żeby moje córki na przykład mogły się zainteresować tą postacią. Jakoś czyli utożsamić też, prawda? Utożsamić, no zainteresować. Wcześniej rzeczywiście pokazany. I żeby zechciały otworzyć książkę. Aha. I żeby nasz film był drogowskazem do jego twórczości. No i myślę, że to się udało, sądząc po tych festiwalowych reakcjach na film. Zresztą to twoja nie pierwsza współpraca z Agnieszką Holland, więc myślę, że wy też się już dobrze znacie, rozumiecie i wiecie do czego zmierzacie wspólnie. Nie, w ogóle nie. Nie? Nie zgadzam się. Nie chcę, żebyśmy się dobrze znali, nie chcę, żebyśmy się dobrze rozumieli. Chcę, żebyśmy za każdym razem odkrywali się na nowo, aha, żeby za każdym razem wychodzić ze strefy komfortu. Żeby się zaskakiwać. Żeby się zaskakiwać. No to też piękne podejście, tak. W ten sposób. Ciekawe jest to właśnie odbiór widzów, ponieważ mamy, ja sobie postawiłem to za cel, żeby trafić do młodych ludzi i rzeczywiście ten film bardziej trafia do młodych ludzi niż do wytrawnych znawców kina, że tak powiem. To też od razu zapowiedzmy tę oficjalną kinową premierę, bo ta też już niedługo. Dokładnie, już za miesiąc, nawet mniej niż za miesiąc, 24 października wchodzimy do polskich kin. To no, oczywiście film Franz Kafka ze zdjęciami, pięknymi zdjęciami mojego gościa Tomasza Naumiuka. No ale tak się składa, Tomaszu, że już tutaj dzisiaj gościłem reprezentantów wszystkich konkursów, bo i konkursu filmów krótkometrażowych, i konkursu perspektywy, i głównego, a ty łączysz tutaj swoją osobą dwa konkursy, bo z kolei w konkursie perspektywy jest inny film z twoimi pięknymi również, zupełnie innymi zdjęciami, który mnie absolutnie zachwycił, czyli Północ, Południe, film Sebastiana Pańczyka o Kwebo Nafide, czyli Kubie Grabowskim, no, znanym raperze, muzyku, ale aczkolwiek tutaj pokazany, myślę, w sposób no też może dla niektórych bardzo zaskakujący, nietypowy. Tak, to już także muzycznie. Drugi rok z rzędu, kiedy mam przyjemność gościć w dwóch konkursach Festiwalu Gdyńskiego, w głównym w zeszłym roku z Zieloną Granicą i Złote Lwy. Złote Lwy i Rzeczy Niezbędne, Szafirowe Lwy, no, Kamili Tarabury. I w tym roku właśnie w konkursie Perspektywy pokazujemy film Północ-Południe. I tak a naprawdę co będzie, jak skończy się podobnie głównymi nagrodami w obu konkursach? No nie wyobrażam sobie, że było inaczej. Dlaczego miałoby być inaczej? Jesteś przy mikrofonie, masz prawo to powiedzieć, chociaż obawiam się, że inni twórcy mogliby podobne rzeczy powiedzieć o swoim filmie. No i oczywiście, ja wszystkich moich kolegów kocham i szanuję i doceniam ich ciężką pracę, tak samo jak prawdopodobnie oni doceniają moją. Robienie filmów to jest straszny wysiłek i spotykamy się tutaj na tym święcie kina polskiego w Gdyni dzięki organizatorom. I każdy z nas chce pokazać, że tak powiem, ten urobek ciężki. Natomiast powiedziałeś, że my pokazujemy w filmie Północ-Południe. Tak naprawdę my nic nie pokazujemy w filmie. To Kuba sam siebie pokazuje i to on siebie najbardziej otwiera. No on siebie kreuje bez wątpienia w tym filmie, no ale to trzeba było pięknie zarejestrować i to też twoja zasługa. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby złapać tę jego szczerość, jego emocjonalność i jego autentyczność. No ale trzeba też powiedzieć, że to jest właściwie musical, no taki quasi musical, ale tam się co chwila, właściwie on jest tak, ten film jest tak dynamiczny, tam się co chwila zmienia konwencja, prawda, no też i muzyczna, są tak niezwykłe, wykreowane, no wizyjne wręcz sceny, więc myślę, że to też było jakieś szczególne zadanie dla autora zdjęć. No jak śpiewa Kuba, w mojej głowie bywa różnie, czasem północ, czasem południe, więc przede wszystkim dla wszystkich twórców, poczynając, należy wspomnieć tutaj Martę Zając, wybitną polską młodą scenografkę, Kasię Lewińską, kostiumografkę, i wszystkie piony przyłożyły się do tego, żeby chociaż na chwilę otrzeć się o to, co jest w głowie Kuby. Powiedz, z jakimi wrażeniami będziesz wyjeżdżał z tegorocznego festiwalu? Tutaj się nie odnoszę oczywiście do potencjalnych nagród, bo tego jeszcze nie wiemy, to wszystko przed nami, ale może zdążyłeś, chociaż różnie to z tym bywa, bo te wizyty są zwykle krótkie dla poszczególnych twórców, ale może zdążyłeś coś zobaczyć. Jeszcze co właśnie doceniasz z polskiego kina? Będę wyjeżdżał z uczuciem niedosytu, ponieważ chciałbym być tu dłużej, więcej. W tym roku się tak to ułożyło, że ja jeszcze w niedzielę w nocy byłem w Brazylii, gdzie kończyłem film, który jest również koprodukcją polsko-brazylijską przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jaki to tytuł? Nowy Eden. Film historyczny, ale też bardzo ciekawa interpretacja polsko-brazylijsko-portugalskiej historii. Prosto z Brazylii poleciałem do San Sebastian, żeby wczoraj wylądować wreszcie w Gdyni, spragniony tego naszego najfajniejszego festiwalu. No i w zasadzie też skupić się na swoich festiwalowych obowiązkach, czyli prezentacjach filmu Franz, rzeczy same. Kafka, Agnieszki Holland i Północ, południe Sebastiana Pańczyka. Mówiliśmy już o tym, że Franz Kafka ma premierę w październiku, a jaki z filmem Północ, południe, bo to jest trochę szczególna sytuacja. Czy będzie go można jeszcze oglądać? Mogę zagwarantować, że będzie można oglądać. Kuba szykuje coś dla swoich fanów i dla tych, którzy go jeszcze nie znają, wyjątkowego. Także słuchajcie Trójki Polskiego Radia i na pewno usłyszycie. Na pewno to powiemy. Dziękuję bardzo. Piękna rekomendacja. Na koniec Tomasz Naumiuk, mój ostatni gość w audycji z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Dziękuję. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprosił sponsor Energaz Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo! Pięknie! Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Amika z automatycznym otwieraniem drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1699,99. Z kodem taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Stulecie Polskiego Radia w Muzeum Historii Polski. W ramach obchodów specjalne koncerty Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją artystyczną Łukasza Luka Rostkowskiego. Spektakle multimedialne i mapping 3D. Magiczna podróż po autentycznych głosach i dźwiękach historii. Kultowe wypowiedzi polskich dziennikarzy, znanych postaci ze świata kultury i sztuki, zaprezentowane przez orkiestrę DJ-ów. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny, między innymi Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Anna Rusowicz, Krzysztof Cugowski oraz Rebel Babel Orkiestra. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek, 30 września o 19. Dziękujemy partnerowi obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia, firmie Orlen. Razem z Orlenem, mecenasem konkursu chopinowskiego, zapraszamy do wyjątkowych stref melomana w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Płocku.